ve bacakları açık olarak sokağa çıkması, erkeklere göstermesi haramdır, günahtır. Ehemmiyet vermezse, aldırış etmezse, imanı gider, kâfir olur. 156. Peygamberimizin bildirdiği farzlar ve haramlar da, Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilen farzlar, haramlar gibi kıymetlidir. Bunlara da inanmayan, kabul etmeyen, dinden çıkar, kâfir olur. 157. Rükû tesbihinde zı ile azim demek, Rabbim büyüktür demektir. Eğer ince z ile azim denilirse, Rabbim benim düşmanımdır demek olur ve namaz bozulur. Mana değiştiği için küfre de sebep olur. 158. Kur'an-ı Kerim'i teganni ile okuyan hafıza, ne güzel okudun diyen kimsenin imanı gider, kâfir olur. 4 mezhepte de haram olan bir şeye güzel diyen kâfir olur. Yoksa sesi, sadası, Kur'an-ı Kerim'i okuması güzel demek isteyen kâfir olmaz. 159. Meleklerin ve cinnin varlığına inanmayan kâfir olur. 160. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine, kelimelerin açık, meşhur manaları verilir. Bu manaları değiştirerek, batınilere, İsmaililere uyanlar kâfir olur. 161. Sihr yaparken, küfre sebep olan kelime ve iş olursa, küfürdür. 162. Müslümana, ey kâfir diyen veya Müslümana, mason diyen, komünist diyen, onu kâfir itikad ederse, kendisi kâfir olur. 163. İbadetleri yapan kimse, imanının bozulmasında şüphe eder ve günahım çoktur, ibadetlerim beni kurtarmaz diye düşünürse, imanının kuvvetli olduğu anlaşılır. İmanının devam edeceğinden şüphe eden, kâfir olur. 164. Peygamberlerin sayısını söylemek, peygamber olmayanı peygamber yapmak veya peygamberi peygamber kabul etmemek olabilir. Bu ise küfürdür. Çünkü peygamberlerden birini kabul etmemek, hiçbirini kabul etmemek demektir. Erkek veya kadın, bir Müslüman, alimlerin söz birliğiyle küfre sebep olacağını bildirdikleri bir sözün veya işin küfre sebep olduğunu bilerek, amden, tehdit edilmeden, istekle, ciddi olarak veya hezl, güldürmek için söyler, yaparsa, manasını düşünmese dahi, imanı gider, mürtet olur. Buna, küfr-i inadi denir. Küfr-i inadi ile mürtet olanın, evvelki ibadetlerinin sevapları yok olur.